สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่315เรื่องการอธิษฐานของพระเยซูนะครับเป็นคำทูลขอที่7ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายหรือขอให้พ้นจากมารร้ายเมื่อวานนี้นะครับผมได้จบลงที่ว่าชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นการต่อสู้กับศัตรูที่กำลังต่อต้านเราศัตรูที่ไม่ปรารถนาดีมุ่งร้ายและต้องการทำลายชีวิตของเราครับพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้พ้นจากมารร้ายแล้วก็ลองยอมรับว่าชีวิตนั้นเป็นการต่อสู้ชีวิตคริสเตียนนั้นหากเติบโตนะครับต้องต่อสู้ต้องเข้าสู่สงครามนะครับและเราต้องเผชิญกับโอกาสที่เราจะชนะหรืออาจจะพ่ายแพ้ก็ได้แต่พี่น้องครับผมอยากจะขอหนุนใจว่าหลายครั้งนั้นเราพ่ายแพ้ไม่เป็นไรครับตราบใดก็ตามที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีลมหายใจอยู่นะครับเรามีความหวังที่จะชนะครับและเมื่อเราพึ่งในพระเจ้าพึ่งในพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งในพระวจนะของพระองค์ในการอ่านทุกวันในการท่องจําในการมีสามัคคีธรรมกับพี่น้องในการหนุนใจและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในการ exercise ความเชื่อด้วยการประกาศพระกิตติคุณครับสิ่งเหล่านี้ครับจะช่วยเราให้เราพ้นจากซึ่งชั่วร้ายสิ่งเหล่านี้จะฝึกฝนเราให้เรามีระเบียบวินัยฝ่ายจิตวิญญาณสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรานั้นเข้มแข็งขึ้นเมื่อเราเผชิญกับการทดลองเมื่อเราเผชิญกับสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับความจริงครับความจริง4ประการเกี่ยวกับศัตรูของเรานะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเราจะต้องยอมรับก่อนว่ามารซาตานนั้นมีอยู่จริงครับนะครับหลายคนนะมาเป็นคริสเตียนนะครับคิดว่ามารซาตานนั้นเป็นเรื่องนิยายปรัมปราแต่ผมจะบอกกับพี่น้องว่าในพระคัมภีร์นั้นไม่เคยบอกว่ามารซาตานนั้นเป็นนิยายปรัมปราครับมารซาตานนั้นเป็นมีจริงครับและมีตัวจริงนะครับตัวจริงเสียงจริงครับชีวิตคริสเตียนนะครับไม่ใช่เป็นการไปเที่ยวไปเฮฮานะครับชีวิตคริสเตียนนั้นไม่ใช่เป็นแค่การไปโบสถ์ไปร่วมสามัคคีธรรมแล้วมีความสุขแต่ชีวิตคริสเตียนนั้นนะครับหลายคนเนี่ยนะครับมาโบสถ์เพราะว่าอะไรครับมีสังคมที่ดีนะครับมีอะไรหลายอย่างที่ดีเกิดประโยชน์นะครับแต่อย่าลืมครับว่าในอีกด้านหนึ่งของชีวิตคริสเตียนนั้นก็คือสงครามนะครับบางคนมองชีวิตคริสเตียนที่ไปโบสถ์ว่าเหมือนกับไปเที่ยวไปสังคมได้เล่นเกมทำนู่นทำนี่ตามที่เราชอบอะไรที่ไม่ชอบเราก็เลือกที่จะไม่ทำได้แต่อย่าลืมครับว่าเบื้องหลังนะครับศัตรูที่มีความพยายามอย่างหนักครับที่จะทำลายล้างเรานะครับชีวิตคริสเตียนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสนามรบที่มีการแข่งขันมีการแย่งอำนาจกันนะครับระหว่างสองขั้วครับก็คือขั้วหนึ่งคือเป็นพระเจ้าอีกขั้วหนึ่งก็คือมารซาตานเพราะศัตรูของเราก็คือมารซาตานนั้นเกลียดชังพระเจ้าครับแล้วมันยังเกลียดเราที่เป็นลูกของพระเจ้านะครับและมันตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กับเราครับมันไม่กลัวนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันตั้งใจนะครับที่จะไม่กลัวแท้จริงแล้วมันไม่มีฤทธิ์อำนาจเหนือเราเลยเพราะว่าพระฤทธิ์ขององค์พระเยซูเจ้าซึ่งมีฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจนะครับก็ปกคลุมเราอยู่นะครับพระคุณของพระเจ้าก็เพียงพอเสมอการอารักขาของพระองค์มาถึงผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาในพระองค์เสมอพี่น้องครับท่านอาจารย์เปาโลเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีครับและสิ่งที่ท่านเข้าใจเมื่อท่านเห็นผู้เชื่อทำบาปนะครับคนที่ทำบาปหรือผู้เชื่อที่ทำบาปนั้นเขากลายเป็นเครื่องมือของมารซาตานครับและนี่คือวิธีการของมารซาตานในการทำลายงานของพระเจ้าก็คือทำลายผ่านนะครับผู้เชื่อที่ยอมตกเป็นเครื่องมือของมันนะครับมันอาศัยคนกันเองนี่แหละครับมันอาศัยพี่น้องของเรานี่แหละครับทำลายงานของพระเจ้านะครับพี่น้องครับผมอยากจะยกตัวอย่างในพระธรรม2โครินธ์บทที่2ข้อที่10ถึงข้อที่11นะครับเป็นการแปลตามความหมายด้วยการตีความนะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า2โครินธ์บทที่2ข้อ10ข้อ11 ผู้ที่ท่านยกโทษให้เหตุเพราะได้ทำบาปต่อคริสตจักรของท่านนั้นข้าพเจ้าก็จะยกโทษด้วยเพราะซาตานเข้าถึงเรา ถ้าเรามีวิญญาณของการไม่ยกโทษข้าพเจ้ายกโทษพวกเขาเพราะข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในพระคริสต์ข้าพเจ้ารู้จักอุบายของมารในการเข้าถึงข้าพเจ้านี่คือการแปลนะครับพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้ชัดเจนครับซาตานมันสามารถที่จะโจมตีเราได้ถ้าเรามีวิญญาณของการไม่ยกโทษเพราะฉะนั้นซาตานมันโจมตีผู้เชื่อโดยผ่านทางผู้เชื่อครับอาจารย์เปาโลรู้ทริคของมันอาจารย์เปาโลรู้กลอุบายของมันนะครับอาจารย์เปาโลจึงต้องยกโทษให้คนอื่นครับแท้จริงแล้วพระเจ้าเรียกร้องให้เรายกโทษแก่กันและกันพระเจ้าเรียกร้องเราให้เรารักซึ่งกันและกันพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวคนที่ไม่ยอมยกโทษให้คนอื่นคนที่มีความขมขื่นมีรากขมขื่นฝังอยู่ในชีวิตของเขาเขานั้นไม่เพียงแต่ไม่เป็นพระพรชีวิตของเขาก็ยังไม่ได้รับพระพรมิหนำซ้ำหนักกว่านั้นอีกก็คือว่าเขาเป็นเครื่องมือของมารซาตานในการที่จะทำร้ายทำลายผู้อื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะครับไม่ได้เป็นพรให้กับคนอื่นตัวเองก็ไม่ได้รับพรในขณะเดียวกันครับตกเป็นเครื่องมือของมารซาตานนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจน่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับนี่คือความจริงประการแรกก็คือเราจะต้องรู้ครับเกี่ยวกับศัตรูว่า1มารร้ายมีจริงนะครับในวันต่อๆไปก็จะพูดถึงอีก3ประการครับก็คือ2มารร้ายนั้นต่อสู้กับเราครับและ3พระเจ้าจะเป็นคนที่ปลดปล่อยเราและ4เราสามารถใช้คำอธิษฐานของพระเยซูเพื่อรับการปลดปล่อยได้พี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสใคร่ครวญครับว่าแท้จริงแล้วเรารู้สึกไหมครับว่าชีวิตคริสเตียนนั้นมี2ด้านหลายครั้งนั้นเราชื่นชมยินดีกับด้านสว่างนะครับก็คือด้านที่พระพรด้านแห่งความชื่นชมยินดีนะครับด้านแห่งการหายโรคด้านอะไรต่างๆที่เป็นหมายสำคัญการอัศจรรย์ที่พระเจ้าประทานให้กับเราแต่ในขณะเดียวกันครับเราจะต้องบาลานซ์สมดุลนะครับเราจะต้องมองอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านมืดก็คือว่าเรากำลังต่อสู้กับมารซาตานเราอยู่ในสงครามครับพี่น้องเราอยู่ในสงครามที่มองศัตรูไม่เห็นแต่ศัตรูนั้นมันเข้ามาในหลายๆรูปแบบนะครับมันใช้การทดสอบของพระเจ้านะครับการอนุญาตที่พระเจ้าให้เรานะครับแปลเปลี่ยนกลายเป็นกับดักล่อลวงผู้เชื่อกับเป็นหลุมพรางที่ต้องการให้เราตกลงไปและตายพี่น้องครับต้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่ทุกวันนี้เราไม่ได้เป็นมะเร็งเป็นโรคร้ายทั้งที่หลายๆคนมีโอกาสเสี่ยงนะครับหรือเป็นไปแล้วแต่พระเจ้าให้อะไรครับให้การรักษามาให้หลายๆคนนั้นเดินทางวันหนึ่งนะครับเป็น10กิโลบางคนเป็น100กิโลได้รับการปกป้องคุ้มครองพิทักษ์รักษาที่มาจากพระเจ้านี่คือพระคุณสุดยอดของพระเจ้าการอารักขาที่เกิดจากคำอธิษฐานของพระเยซูที่ตรัสสอนเรานะครับขอให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายขอให้พ้นจากมารร้ายพี่น้องครับทหารใหม่ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกพื้นฐานใช่ไหมครับถ้าเรียกว่าค่ายฝึกฐานใหม่ในการฝึกฐานใหม่นั้นฐานใหม่ต้องเรียนรู้วิธีการต่อสู้กับศัตรูนะครับการทำความเข้าใจกับคำทูลขอคำนี้ที่เกี่ยวข้องกับศัตรูนั้นก็จึงจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับสิ่งนี้จะทำให้เรานั้นไม่ประมาทครับเมื่อเราไม่ประมาทโอกาสที่เราชนะสูงครับเมื่อเราไม่ประมาทนะครับเราจะมีชัยชนะเหนือมารร้ายอย่างแน่นอนนะครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะจบด้วยพระคัมภีร์ตอนหนึ่งครับบอกว่าจงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไปเพราะเหตุที่เรามีพระเยซูเป็นแบ็คนะครับเรามีพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแบ็คครับเราจึงต้องการพระองค์ตลอดเวลาเราจะต้องตระหนักถึงความหายนะ ถ้าหากว่าเราแพ้สงครามนะครับเราแพ้การต่อสู้แต่เราจะต้องตื่นตัวครับพี่น้องเราจะต้อง alert ตื่นตัวเพื่อที่เราจะเข้าสู่สงครามได้อย่างมีชัยชนะอาเมน